أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سورة الاحزاب کی خطابات بین دل سو خطابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نو سو خطابات مومنان و مسلمانان تا او سو خطابات بیبیان و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دی آیت کے اللہ تعالیٰ بل خطاب ذکر کی بیبیانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اولا او بیا ٹول مومنانو زنانو تا ثانیا. عرب دری آیت دا من قبل سردار مخ کی اللہ تعالیٰ قولی ادب بیان کر زنانو تا وینا چی کوئی پا دی تری قوانی با وینا کوئی. نو اس دی آیت کے اللہ تعالیٰ جی کرکی عملی ادب زندگی وم سنگ تیری. وقرن پی ویوتی کن یو قول لمبسرین دارے چی دادا وقارن غسل شید پمانا دا اطمینان سر نو مانا دا شولا وقرن پی ویوتی کن و اطمینان کوئی وقار کوئی بخبل کورن کی اطمینان کوي په خپل کورونه کې. دویم قول هم پسرین داره چې دا د قرار نه غیستلی شی نو مانا دا شوله چې وقرن فی بیوتکن او ټینګې شی په خپلو کورونه کې بغیر د حاجتې شرعینا د کور نه بهر تم راوځئ په کورونه کې دننه ټینګې شی په قلاره کور کینئ او بهر ته بغیر د ضرورتې شرعینه مه راوځئ. حدیث کے راغلی دی دا سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا فروایت کی چی آغا دا نپلی حج دا پارم دا کور ننواتلا نچاو تاوی چی تا دا حج دا پارا ولی ندی اے دا فرضی حج دا پارا تلیم. او قرآن کریم کی اللہ تعالی وی چی وقرن پی بیوتی کننا پا قلارا پا کورنو کی کینائی نو پرز حج مکڑے دے نپلی حج تا ضرورت نشتر چی را کور نوزم. دمرا لحاظ زنانو کاو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې د دیو جن حدیث کرا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی واقرب ما تكون من رحمت ربها وهي في قعر بيتها. هغه زنانا د الله تعالی رحمتونو ته ډیره زیاته نږدې ده چې هغه په کور کې دننه ناستی. کوم زنانا چې کور کې دننه ناسته ده او بغیر د ضرورت شرعینا بهر ته نه وځي نو دا د الله تعالی رحمتونه ته ډیره زیاته نږدې ده. دې زنانه باندې د الله تعالی رحمتونه راوریږي. ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى او ډول سنگار مخکاره کوي په شان د جاهلیت زوړ باندې. ولا تبرجنا تبرج ولیکي خپل زینت کاره کول خپل خایس کار کول خپل کالی خپل سردار سپیندر کم چې د زنانا د خایس د پاره استعمالي گیغه کار کول. جاهلیت اولا د دین مراد یو خاص زمانه نه ده بلکې د دین اسلام نه چې مخ کې کومه زمانه وا په بيدینه کې تیر شي واغی ته تبرج جای اغی ته ویل کیږي جاهلیت اولا د دین اسلام دراتلونه چې مخ کې کومه زمانہ وا په ویجنۍ کې تیر شوی او هغه ته ویل کیږي جاهلیت اولا. د جاهلیت په زمانہ کې زنانه به څنګه اغه ډول سنگار خپل کار کاو نو مفسرین لیکلي دي د جاهلیت په زمانہ کې با زنانه د کور نه بهر ته وتلی سر او مخ به کار کړیو بازارونو کې بعد سړو په مخ کې ګرځېدلې لاسونه او مټې به هم ښکاره کړې وي داوسی مپسرین لیکری دی زنانا با دلاری پا مین با نروانا و چاتو لارانا پریخودلا اول بے خلو پتاوانا او چلو پتا سادر بے اونو آغا بے پو گو با نرا چوالے و کمونگا تاسو سوچو پی کروکو دا کم خبر چی ما اکلالی جاہلیتی اولا چی زنانا با دا کور نبا هر تواتلا بازارون کی وگردیدلا او مخ بے اخکاراو داوسی زنانا با مٹی اخکارا کردی وی لاسونه به اخکار کړیو د لار پمیند باندې براوا نو سړو ته ویلار نه پریښودل لپټه به نو او یا بوا خولی کین په وګو باندې بیا چولې و سر به پټ کړی نو بیا نه هی د هغه زمانی د جاهلیت کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلل نمخ کې کما د جاهلیت زمانه و دغه ټول کارونه چې په هغه کې موجود او هغه په مسلمانانو زنانو کې موجود دي دیو جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آغ زنانا و نساء ان کا سیات عاریات ممیلات مائلات آغ زنانا چاغی جامع غستری خلی کناغا بربنڈ دا جامع غستری نبی علیہ السلام خبیام بربنڈ ڈیر زیاتی نر جامع غستری بدن پک پٹ نرے وختان پک پٹ نری یا جامع غستری خلی کن انتہائی زیاتی تنگری نو دا بدن حجامت دا بدن اجسامت اغب کی معلومی گی پختو کی لوڑ جور پاگی کی معلومی گی یا جامع ڈیر زیادی لند دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی جامع اغوستی ری خلی کن دا غزنانا بربند دی او دا غب جنت تم لاری نشی خلق زان تمائل کی او دیو خلقو تمائل کی گی نو دا جہنمیانی زنانا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان المرأۃ تقبل فی صورۃ شیطان وتدبر فی صورۃ شیطان دا زنانہ چتا تر مخامخ کی گی ہم دا پس شکل دا شیطان کی را مخت کی گی او کله چ شا کی ستانہ پشاب نروانی نو تا تم دا شیطان پر شکل وانی کر کی شیطان ارتخیس تکے او بل حدیث کرا غلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان زنانا عورت دے او کله چې دا د کور نه بهر ته وځي نو شیطان یې خیسته کی د خلکو په نظر کې دا خیسته ښکاری نو بس ته څو پورې چې چا نظر لګي او ښکاری نو خلکو ته ګوري استشر په شیطان امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړی ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى ان دې ښکارا کې خپل ډول سنگار لره پشان د ښکارا کولو د جاهلیت ټول باندې قران کریم کې د جاهلیت څلور اقسام ذکر شوی یو ته لیکيږي تبرج الجاهليه نو دا غي وضاحت تاسو ما وکړ او دویم قران کریم کې ذکر شوی د حکم الجاهليه د جاهلیت د زمانه پشان د کې فیصلې کول چې دا الله د قانون نه خلاف فیصله کول هغه ته ویل کیږي حکم الجاهلیت او دریم دی ظن الجاهلیت قران کریم کې هغه د منافقانو صفت بیان شوی او سلورم دی حمیت الجاهلیت پسری کې د جاهلیت غیرت راشي د پښتو غیرت پکې راشي یار و اسلام کار څنګه وای خدا زما د پښتو غیرت دی نو یو خو هغه پښتو غیرت دی چې د اسلام سره برابرۍ به صحیح ده یو هغه د پښتو غیرت دی چې هغه د اسلام نه خلاف دی نو دې ته ویل کیږي حمیت الجاهلیت قرآن کریم کې را څلور ورونه ذکر شوی دی خپل خپل ځای باندې بداغي وضاحت به راځي واقمنا الصلاة او پابندی کوي د مانځه او اتینا زکات او ورکوي زکات لره مخکې الله تعالی د ناکارو اعمالو نه منع وکړه وس الله تعالی امر کوي په خیسته او اعمال باندې بیا دې د کې او دقیق اشاره ده مخکې الله تعالی زنانه او ته امر وکړي چې کور کې په قلاره باندې دننه کې نه وي وس الله تعالی وی واقمنا الصلاة او پابندی کوي د مانځه اشاره شولا چې د زنانه د پاره د مونز اصل زی اغا کور دی نو زنانه په کور کې مونز کوي او بیا د زنانه د پاره بار چې په صحن کې مونز کوي نو د هغې لپاره بهتره ده چې په برنډه کې وکړي او د برنډې نه بهتره داره چې په دننه کوټه کې مونځ وکړي دا ډېره زیاته بهتره ده دا غوره خبره ده واقمنا الصلاة او پابندي کوئ د مانځه او اتینا زکات او ورکوئ زکات کله چې د زنانه سره الله تعالی په وساتی مالی راوستي زنانه د سرو زرو او د سپینو زرو نه اکثر د زیوراتونو زکات نه ورکي، نو الله تعالی د دې لپاره هغه اعمال ذکر کړل چې دا زکات ورکي. واطعن الله ورسوله، او پابندی کوي تابعداری کوي د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر. انما یرید الله، یقینا غواړي الله تعالی لیذهب عنکم الرجس، چې لری کی ستاسونه پلیتی اهل البیت ایک قرانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام، و یطهرکم تطهیرا، و یطهرکم او پاک وساتی تاسو را تطهیرا پورا پاکوالی سره، و یطهرکم معنی مې توکل لا چې پاک وساتی تاسو، دا معنی ورن کوي چې پاک کی تاسو. ولی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بیان یې خو پاک وی، نو پاک کولی نه بلکې پاک ساتلی، نو دین مراد چې دوام تی مراد دی چې همیشه را پاره دغه سی پاک وساتل شي او پاکی ساتی تاسو په پورا پاکوالی سره. بیرنی د دې نجاست نو مراد څه دی؟ نو تفسیر مدارک ذکر کړی دی و د دې نو مراد څه شی دی؟ من نجاست الاثام، الله تعالی غواړي چې تاسو پاک وساتی دغه نجاست د گناهونو نه. من نجاست الاثام، دا گناهونو د پلیتین الله تعالی تاسو بچ ساتي. انما یرید الله، دې د یک عبارت کی تقدیر دی. انما یرید الله، یقینا غواړي الله تعالی سشي، الله تعالی غواړي تاسو نه ال عمل منکم بهذه الاحکام، چې به تیر شو احکام باندې عمل وکي. الله پر تیر شو اعمال باندې پر احکام باندې عمل کول، ولی غواړي لیذهب عنکم الرجس، دا علت تیر پاره دغه مقدر. انما یرید الله منکم العمل بهذه الاحکام، په دې صورت کې دا کوم احکام ذکر شو، الله تعالی ستاسو نه دغه غواړي چې بدی باندې عمل وکي، او کلم چې بدی باندې عمل وکا نو تاسو باندې ګناهونو د پلیتۍ نه بچي، ګناهونو د پلیتۍ نه بچي. حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زنانه راغلې. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه روایت ذکر کړی دی، وید الله تعالی پیغمبره ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله، نارینه زمونږ مخ کې شل ځکه هغه د الله تعالی په لار کې جهاد کوي، د الله په لار کې جهاد کوي، او نور چې ډیر نیک کارونه کوي، نو په ما لنا عمل ندرک به عمل المجاهدین في سبيل الله. اید الله تعالی پیغمبره مونږ ته داسې عمل وښایه چې په هغې باندې مونږ د مجاهدینو مرتبه او درجه او د هغې هغه ثواب راګیر کړو، مونږ ته هم داسې یو عمل وښایه. که نه نارینه خو لاړل جهاد یې وکړل، نو هغه زمونږ نه مخکې شوله، نو مونږ ته هم یو عمل داسې راوښایه. نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قعدت من کن فی بیتها، هغه زنانه چې هغه په کور کې دننه کیږي، فانها تدرک عمل المجاهدین فی سبیل الله، په دې باندې او مجاهدین چې تشکیل لتلی واغی سمر جهاد کړی واغی ته الله تعالی سمر اجر او ثواب ورکړي، نو هغه زنانه چې په کور کې دننه په حیا او په عزت باندې پاتې شي، الله تعالی دې ته دومره اجر او ثواب ورکړي. خو نن سبا زنانه به څوک به کې نه کور نو کې لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، چې لری کې ستاسو نه پلیتی ایک کورنۍ د نبی علیه الصلاۃ والسلام، او یطهرکم تطهیرا، او پاک وساتی تاسو در همیشه را پاره تطهیرا په پاک ساتلو سره، من نجاست الاثام د گناهونو د پلیتین. وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه، دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی بل خطاب مؤمنانو مسلمانانو زنانه ہوتا، او اول چې دی د دې مخاطب چې دی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم بی بیان دی، او دا غی نو ورستو د ټول امت بی بیان دی. دی آیت کې الله تعالی بیا ذکر کړی دی ذمواری د زنانو په خپلو کورونو کې، نو یو ذمواری خو مخکې په آیت کې بیان شوله، زنانه چې په کور کې دنه نه ای، نو دا وی مونږ تنګی ګو مونږ باندې ساډوبی راځي، ساډوبی ځان باندې مراواله مونږ کوا، دغه سی سوچ فکر کوا که مال د سره ای دا غی نه زکات ورکنه، د الله تعالی کوا، د الله تعالی د پیغمبر تعالی کوا، ساډوبی باندې بیان راځي. اوس دی آیت کې الله تعالی بلا خبر ذکر کړی دا د زنانو د پاره، نو بس تا کور چې هغه تیار مدرسه ده، کور د مدرسه ده کنه. بیا دی آیت کې الله تعالی نصاب تعلیم ذکر کړی دی، کور کې تعلیم کې نو د څه تعلیم بکې، او زنانه به څه زده کوي، زنانو ته منطقونه او نحو او صرف او دی چیزونه تیریگا، بس زنانو ته د الله تعالی کتاب بیان کا او حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم ته بیان کا. زنانه ته دومره وای دا ستا حق دی، دا ستا د خاون حق دی، دا د مور او پلار حق دی، دا د بچو حق دی، دا باندې د الله حق دی، دا باندې د الله تعالی پیغمبر حق دی. په کور کې د نن کینی او خپل سبقونه د زدکی نو وساډوی او پینه راځي، نو چې ټول ورځ اسې نه ستره نو خامخاو په بیا ساډوی راځي وي زتنګ شوی ام چرته ځم. وذکرنا او یادوی ما یتلا فی بیوتکنا، هغه چې لوستل کېدل شي په کورونو ستاسو کې من آیات الله، آیاتونه د الله تعالی او الحکمه او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم. تفسیر مدارک دغه معنا کړی من آیات الله ای القران والحکمت السنت، د دین مراد چیرې سنت د نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دی. بس زنانه او دماغ دومره کار نه کوي چې تاسو صغرا او کبرا شروع کړی دي، او دغه سي مرفوعات دومره دي او منصوبات دومره دي، دا فاعل مرفوع او مفعول به منصوب او مبتدا دا سره او دا سره، دغه دومره په قصو باندې غنه پوي. بس زنانه ته ساده خبر او الله تعالی د سیوی، د الله تعالی پیغمبر د سیوی، ستا په بار کې الله د سیوی، زنانه په خپل احکامات باندې پوي که بس. من آیات الله هدایتون د الله تعالی نه، والحکمت او د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم نه. ان الله کان لطیفا، یقینا الله تعالی باریک چیزونه ویني، خبیر الله تعالی خبردار دی. یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین، ان الله لطیفا، یقینا الله تعالی مهربان دی، بی اولیائه، خبیرن خبردار دی، بی جمیع خلقه، پټول خپل مخلوقات باندې. نو یا لطیف معنی هغه چی باریک چیزونه ویني، په پټو باندې الله تعالی عالم دی، خبیر الله تعالی خبردار دی په ظاهر باندې. یا دویم معنا لطیفن معنا مهربان دی بی اولیائه، او خبیرن خبردار دی بی جمیع خلقه، په خپل ټول مخلوق باندې الله تعالی خبر دی. نو کسوک گناه کوي او کسوک د ثواب کار کوي، الله تعالی نه څه شعر کیږي نه. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، دی آیات کې الله تعالی بشارت ذکر کوي هغه چاته چې ځان کې لس صفات پیدا کی، پچا کې دا لس صفات راشي الله تعالی هغه ته د جنت زیر اور کوي، هغه ته الله تعالی د بخښنې زیر اور کوي. مفسرین لیکلي دي، ام سلمہ رضی الله تعالی عنها راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل، اې د الله تعالی پیغمبره، ما لنا لا نذکر فی القران کما یذکر الرجال، د سو وجره چی په هر ځای کې سړی یادیږي په قران کې او د زنانه نه یادیږي، دې زنانه اوس ګناه کړې ده، څه چل شوې ده. ما لنا لا نذکر فی القران، سو وجره چی مونږ د قران کې مونږ نه ذکر کیږو، کما یذکر الرجال لکه سرنګي چی ناری نه ذکر کیږي په قران کریم کې، دې وجه سره. نو فانزل الله، الله تعالی نازل کده آیات، ان المسلمین والمسلمات، دا خوشاله شي ستاسو ذکر به کوم راغلی، مسلمانان سړی او مسلمانان ښځې، نو دا غي ذکر هم پکې وک. دا د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا د پښتنې په جواب کې د آیت نازل شو. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی. نو په دې آیات کې الله تعالی لس صفات د مؤمنانو نارینو او لس صفات د مؤمنانو زنانو ذکر کړی دی، او دا غیر پر الله تعالی بشارت ذکر کړی دی. ان المسلمین، یقینا مسلمانان سڑی، والمسلمات او مسلمانان زنانا، والمؤمنین او مؤمنان سڑی، والمؤمنات او مؤمنان زنانا. ایمان او اسلام چی کلا جدا جدا راشی نو دیکی پرق نشته دی، او کلا چی پیوزه کی راشی نو بیای پرقی. ایمان تعلق ساتی د باطین سره، دین مراد عقیده ده، او اسلام تعلق ساتی د ظاهر سره، نو بیا فرق کوي. تاسو ویلی دی لکه سرنګ چې فرق دی په فقیر او په مسکین کې، د فقیر او د مسکین فرق شته دی که نشته دی؟ نو کله چې دواړه په یو ځای باندې راشي فرق به کوي، او کله چې جدا جدا راغلي نو بیا فرق نشته دی. مفسرینو دا غیر لپاره داسې لفظ ذکر کړی دی، اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، کله چې جدا جدا نو بیا یو شی دی، او کله چې په یو ځای باندې ذکر شي نو بیا جدا جدا، بیا به وضاحت به کې لګ مقصد به بیانې. ان المسلمین، یقینا مسلمانان سړي چې ظاهر خپل ځان تابع کړی دی د الله تعالی، والمسلمین والمسلمات او مسلمانان زنانه چې ظاهر کې ځان تابع کړی دی د الله تعالی، والمؤمنین والمؤمنات او مومنان سړی او مومنان زنانا عقیده یې بالکل برابر ده، والقانتینا او تاویداری کوون کی سړی او القانتات او تاویداری کوون کی زنانا، تاویداری کوون کی زنانا د الله تاویداری کوي، د الله د پیغمبر تاویداری کوي، نو خپل خاوند تاویداری کوي، والصادقین رشتیا وین کی سړی او صادقات او رشتیا وین کی زنانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ویلو علیکم بصدق، اے خلکو رشتیا وای، فإن الصدق يهدي إلى البر، زکا چې کم یو انسان رشتیا وای نو دا نیکو ته بوزي، و ان البر يهدي إلى الجنة، او نیکی انسان جنت ته رسي. نو لنډه خبره دا شو رچی رشتیا ویل در جنت د تللو ذریعہ ده. بیا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل زان د دروغ نه بچ کی، زکا دروغ چیرے یهدی الی الفجوری، اغا انسان گناہونو تراکاگی، و ان الفجور یهدی الی النار، و گناہونو انسان جہنم تراکاگی. نو رشتیا ویل دا جنت دا تلو سبب شو، او دروغ ویل دا جہنم دا تلو سبب دے. اللہ تعالی دی منگا و تاسو رشتون جوڑ کنن سبا پا معاشرہ کی دروغ دیر زیاد دی، رشتیا دیر زیاد کم دی. و صابرین او صبر کون کی سڑی، و صابرات او صبر کون کی زنانا. تفسیر جلالین وی و صابرین و صابرات علی الطاعات، دے ذکر صبر نہ مراد چرے ٹنگی دل دی پتوعات دا اللہ تعالی بندے دت مراد دی. والخاشعین او عجزی کون کی اسڑی اللہ تعالی تا، والخاشعات او عجزی کون کی زنانہ اللہ تعالی تا. الخاشعین عجزی کون کی سڑی او عجزی کون کی زنانہ. والمتصدقین او صدقہ کون کی سڑی، والمتصدقات او صدقہ کون کی زنانہ. ناری نہ صدقی کی نو دغه سی زنانہ بم صدقی کی، او صدقی چی بیا کئی نو پپٹا بانی بیا کئی. حدیث کی راغل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وہ کسان بدا اللہ تعالی دا عرش دا سوری لاندی، نیو پا کی حقا مومن مسلمان سڑے دے، مومن مسلمان زنان دا، چی اغا صدقو کی فا اخفاها، او بالکل پٹا صدقو ور کی، چی پٹا صدقو ور کی نو دغا دا اللہ تعالی دا عرش دا سوری لاندی بھئی. اللہ تعالی دی منگو تاسو دا قیامت د سختونه بچو ساتي. الله تعالی دی مونږ ته او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته د خپل د عرش د سوري لاندې ځای راکړي. والمتصدقین او صدقه کوونکې سړی، والمتصدقات او صدقه کوونکې زنانه. والصائمین او روزه نیونکې سړی، او صائمات او روزه نیونکې زنانه. ناری نه دی روزه نیولې ده، زنانه دی روزه نیولې ده. حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، روزه د روجدار انسان د خلینه چې کومه بدبوی زی، د ولګي د وجنه کله د انسان مېده چې کله خالی شي نو بیا د خلینه بدبوی زی. دا د الله تعالی په نسبت باندې اتیبو عند الله من ریح المسکی، دا د مشکو د عنبرنم الله تعالی ته ډیر زیات خوښ دی. د روجدار د خلی هغه بدبوی چې مونږ او تاسو باندې بدل کی خدا الله په نسبت باندې، دا روجدار دومره بهترین انسان دی چې د الله په نسبت باندې دا د خلی د بدبوی د مشکو د عنبرنم الله تعالی ته ډیر زیات خوښ دی. او بل حدیث کرا غلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، دارو الله تعالی وای چې دا روزه زما د پاره دوزو پدې باندې پخپل اجر او ثواب ورکوما. بس د دې د روزي د اجر او د ثواب مقدار الله تعالی ته معلوم دی. الله تعالی دې زمونږ او تاسو روزي قبول کړي، خو حسینه چې مونږ او تاسو د خپل روزي په قار دړ باندې، په غیبتونو باندې، په چغلیانو باندې پدې باندې تباکو. د دې روزو د خصاتلو خو ترتیب داده، خو طریقه داده. بس تا قرآن درس تا کینا سو پیدی دیو شولی، یو قرآن دیو آوری دا علم دی زیاد شو، دا اللہ سر دی تعلق راغی، دا غیبت نبچ شولی، دا بل سر دا هر سر نبچ شولی، بس دای دا طول نبیترین. او منگا و تاس چی دا یو حرپ آورو، یای سو کوئی یای آوری پا دیبانی اللہ تعالی لس لس نیکی منگا و تاس دراکی دا او گوری دا سمر سبق ویلے کی اوری دن کے او لستون کے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کر اغلی دا یو یو یو اجر ثواب دے ردیو، یو شاند کی ثواب دے ردیو، اجر دے ردیو. خوش روجہ دی قبول اشی لکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، دیر روجہ نیون کی دا سیدی چاگی تا دا روجہ نا صرف الوگ او تند میلاو چی ردین علاو تا بلہت چی میلاو نشی، بس صرف پوگی شو اتگی شو بس نور تید ثواب میلاو نشو. بلکہ بعض علماء کرام علی کلی دی پا غیبتون مانی روجہ ماتی گی ہوئی. وصوائمین روجن ان کی سڑی، وصوائمات روجن ان کی زنانا. والحافظین پروجہم او بچ ساتون کی رخبل عورتون و سڑی، والحافظات او بچ ساتون کی رخبل عورتون و زنانا. مخ کی منتردی معنی کردی و مل دا و قرآن کی دیر کرت راجی، والذین هم لأماناتهم وهم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين سورۃ المؤمنون کی مخ کی تیر شے نرت میر طویل چے حفاظت دا فرجونو حفاظت دا عورتونو دو قسم نے یوم من الکشف والابداء یعنی عورت دے مخ کا رکھا او دویم عن الحرامی زنا ہونا بدکاریانی پدی بانی مکو وذاکرین اللہ کثیر او یادون کی اللہ تعالی لڑین وذاکراتی یادون کی اللہ تعالی لرسڑی ډیر وذاکراتی او یادون کی اللہ تعالی لڑ زنانا حدیث کے راغری دی ډیر ذکر چرے دا خمنگ ہوتا سن شکاولے چی ذکر لگ وکو لگ عمل وکو دا ډیر ذکر ثواب پیرا کی اللہ تعالی دا سشے دے نو یو حدیث پر تویم چی عمل پیو کو بس خبر اخلاصش بدے آیت پر مبی عمل لش قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا استيقظ الرجل من الليل وايقظ امراته یو سړی د شپې رایق شي خپل زنانم د ځان سره رایق کی پس ول یا رکعتین او دو رکعت مونږ کی په خپلم راویخ شوی دی او د سې وک به خپل زنانم راویخ کړله او دو رکعت مونږ یو نو کتب من الذاکرین الله کثیرا والذاکرات بس دا دا د ډیر ذکر کوونکو نداولی کله شو بس دا د په عمل نامه کې دا ولی کله شو چې الله تعالی ویلی وذاکرین الله کثیر او ذاکرات دا ډیر یادونکو لري الله تعالی لره نو بس دا ډیر ذکر شو بس چې شپې په خپل مر پاسي او خپل کور ول مر پاسي او دو رکعت منځ مو کې ډیر نه چې دو رکعت منځ مو کې نو بس دا ډیر ذکر کوونکی نارینه او ډیر ذکر کوونکی زنانه شو لره امام ابو داود رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی دی امام ابن ماجه هم دا روایت ذکر کړی او بل حدیث کراغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا سی سړی باندې دی الله تعالی رحم کی دعا او تکلی دا هغه زنانه هغه نارینه چې د شپې را پاسی دا او د سوکی او بیا خپل زنانم را پاسی او کنه را پاسی نو په مخ باندې لګو بچنکاو کیو په دې طریقه باندې را پاسی او الله تعالی دې رحم وکي په زنانه باندې چې خاون نمخ کی پاسی خاون بیا نه پاسی نو را پای سی کنه پاسی په مخ باندې ولک چنکا وکي نن سواری زنانه د سیو کی چې بیا ځان چیرې وهلو وهلو بلوزان کار به وګورینو و ذاکرین الله کثیر یادون کی الله تعالی در ډیر و ذاکرات یادون کی الله تعالی در ډیر زنانه اعد الله لهم مصداق بشارت دی چا کی چې د الله صفات راغل نو څه چل بوشي دا چل بوشي اعد الله لهم تیار کړی دی الله تعالی دی لپاره مغفرتن بخشش او اجر عظیما او ثواب لوی الله تعالی د دې لپاره لوی ثواب تیار کړی دی او الله تعالی بر دې ټولو گناهونه معاف کړي اجر عظیم لهم مغفرتن تفسیر جلالین لیکری دی مغفرتن للمعاصی کم گناهونه چې کړی دی الله تعالی به تاسو معاف کړي او اجر عظیم علی الطاعات او دا کم طاعات چې وکړي الله تعالی به تاسو ډیر لوی اجر ورکړي ډیر لوی اجر الله تعالی دې په موږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی بل خطاب طول مؤمنان و نارینو اور طول مؤمنان و زنانو تا حاصل دا آیات دا دیں کل چی دا یو سیس پبارکی اللہ تعالی و دا اللہ تعالی پیغمبر پیسلہ کری دا نو بیا دا بل ہچا دا پارا اختیار نشتا ری جاغا پا دی کی خپل اختیار ولٹائی خلقوی وی دا سکو جا دے چی دا بو کی کنا نو چې الله او د الله تعالی پیغمبر فیصله وکړه نو بیا چاله دا اختیار نشته چې د الله او د الله تعالی پیغمبر فیصله ماته کی او چا چې ماته کړل الله تعالی وي د دینه بیا لوی گمراه بل نشته لکه په پارلمانونو کې نن سبا چې څومره طاغوتی نظامونه دي چې څومره جمهوری نظامونه دي نو په هغه کې د الله او د الله تعالی د پیغمبر د طریقې د الله او د الله تعالی د پیغمبر د قانون په خلاف باندې فیصله کیږي خپل اختیار ځانب کې غنی نو دا غټ گمراه دی غټ بی دین دی لکه سرنګ چې څوک بت سجده وکي هغه مشرکیږي قبر ته سجده وکي او دا مشرک شو نو دغه سی د الله تعالی سره په صفت د حاکمیت کې څوک شریک ګنل دا هم دغه سی کوپر او شرک دی لکه سرنګ چې یو چا بت سجده وکړه ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه وما كان للمؤمنين او ندی صحیح د هیڅ یو مؤمن د پاره مؤمن سړی د پاره ولا مؤمنتین او ندی صحیح د هیڅ یو مؤمنی زنانه د پاره دې دې کې دا معنی بنا کوئی چی ما کان لی مؤمنین دا پا معنی دا لا ینبغی سر ندی پا کار ندی مناسب ندی دا ترجمه بنا کوئی ولی یو کار دا سی چی آغا سڑے ہو کی دیر مناسب نی خو بیا هم گناہ خو نی کنه او دلته کی دا اللہ دا قانون پا خلاف بانی بل قانون منل دا خو اللہ تعالی تا رستو بیا زلالت پیلی دا گمراہی او تاویلی دا نو پا نامناسب کار بانی اللہ تعالی سنگ چا تا گمراہ و چی دا گمراہ دے نو تاست دا ترجمہ کمو حوالہ رتوی ما ترجمہ میں توقل دا پختو کی تفسیر مدارک مانا کری دا ما کان لی مؤمنین ما صح لی مؤمنین صحیح او جائز ندی دا ہیچ یو مؤمن سڑی دا پارا ولا مؤمنتین او دا ہیچ یو مؤمن زنانہ دا پارا بلکل صحیح او جواز نلری او کدا مانا مقل چی ندی مناسب نو پا نامناسب کار بانی بیا اللہ تعالی دا تسنگ گمراہ وی بیا خود تا گمراہ نشی ویلل خوی او نامناسب کار بس وی کنو سخبر دا اذا قضى الله كرج فيصلو كي الله تعالى ورسوله پیغمبر دا الله تعالى دا پیغمبر یو دسشی حکم وکي حدیث کی راغلی دی نو نبی دیو لپاره س ای یکون لهم الخيره دا خبره چی وی دیو لپاره خپل خوخه من امرهم دا کار دیونه دیو خپل خوخه او پاغي کنه چلیږي حدیث کی راغلی دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به نبی علیہ السلام زمانی پر اللہ تعالی بنی قسم می طرحی پر یو سوک مسلمان نشی کدرے سو پر شی دغی ټول خواہشات تابیداری ټول سو پر چخپل خواہشات تابی کړي نه د اغه دین چې ما پاغي بن راتل کړي دي چې خپل ټول خواہشات د الله تعالی د دین تابع کړي دا اللہ دین پا خپل زان مانے او مانے نو آلا با یو بسڑے مومن مسلمان شی دا من امرهم کی دا زمیر یا راجی دے مومن مسلمان او مومن زنانتا دویم قولدار چی دا راجی دے اللہ و دا اللہ تعالی پیغمبر تا ومن یعصی اللہ او چاچی خلاپو کد اللہ تعالی و رسول او دا اللہ تعالی دا پیغمبر فقط ظل ظلال مبین یقینن دے گمراہ شو پا گمراہی لیدی سر دا پا گمراہی کار سر دا حق نا مبین دا سی خکارا گمراہی دا چاہا بالکل دا حق نلری دا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ دا خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا رب دا آیت دا من قبل سردارے مخ کی آیت کی اللہ تعالی ترغیب بیان کا تابیداری دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نو دی آیات کی اللہ تعالی اس دغه تابیداری پیدا بیانې نو داربت چونه ما قبل سره په دی آیات کی اشاره شوی دا واقعیا د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ته په روایت کی دا غی ذکر شوی دی محدثین او مفسرین دا غی حالات بیان کړی دي د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه مختصره خبره به حکمه مختصره زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ اوڑکوالی کی رخپل مور سره په سفر باندې روانو په لار کې بدمعاشانو د مور نه په زور باندې واغسته وای تختاوتی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ په اوڑکوالی کې د مور سره په سفر باندې روان دي نو بدمعاشانو ته لار کې ورغلل او د ماشومې ته وتختاو او بیا د عکاس په میله کې هغه ته راوسته او خرڅیک پا دی نم مانی چی دا غلام دی دا مرائی دی نو خرسک ازاد سڑے ہو ازاد معشوم و خلیکین خرسک حکیم ابن حزم پا غوخ کی دا خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وکیل تجارت ہو حکیم ابن حزم دا خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ چی و دا یو مالدار زنانو نو روپے بے دلور کولی او دبول تجارت کوا پا روپو باندی پا مزاربت باندی یا پا تنخواه پا مدرائی باندی نو حکیم ابن حزم دا معشوم واغست پا سلور سو درهم باندی واغست او دا خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ خوات راوست دکا دا غی پروپو باندی تجارت کرد بیا وقت تیری دا لوی شو کلچ خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر نکاو شو نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خدمت دا پارا خدیجۃ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہا زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وسپاره ودستا شو اوس پته نشته چې دا ماشوم دی څوک دی او د کم زید خو په میله کې غستلې شوې ده، بس د غلام په نوم باندې د مری په نوم باندې غستلې شوې ده، دا غټ شو. په دغه زمانه کې او د مور او پلار په دې پسې ډیر زیات خپه او پریشان وو او ګرځېدل پسې. اسې تاسو په خپل ځان باندې راولې چې چا اولاد شته دی او اولاد ته داسې ورک شي په داسې طریقه باندې، نو دې په زړه باندې بس تیری ډیر عمر پسې پلار او ورونه دای پسې وګرځېدل، ډیر تالاشه پسې وکړه. اخر دا چې مکی معظمی ته راغلل، مکی معظمی ته راغلل، معلومات یې کاو چې داسې یو الګ دی زموږ نه پخوا زمانه ورک شوی دی او د چا سره به خو معلومات نه، خبره ته ورکړلی شي چې هغه خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دی، خو د نبی علیه السلام سره دی. دغه علامات چې دي نو دغه الګ د نبی علیه السلام سره دی. نو مور او پلار یې راغلل، خلق راغلل د نبی صلی الله علیه وسلم خواته. نبی صلی الله علیه وسلم اتوی دی ماشوم له اختیار ورکی، بس کدا ما سره پاتې کیږي نو هم تاسو په زور نه راولی، او که ستاسو سره زی تاسو مور او پلار یې نو بس زی ستاسو سره لاړ شي، زی نمنه کوم، بس چې کومه د خو خو د دی الک بس تا باغو کی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غینه پښتنه وکړه، وی تر مور او پلار سره زی کنه ما سره پاتې کیږي. نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ تویلنا وی د مور او پلار سره نه زم، بلکې د مور او پلار په مقابله کې نبی صلی الله علیه وسلم غره کوم، وی زدل ته خوشاله ایم زدل ته پاتې کیږم، خو زاز وی خوب مندلې شو کنه چې خوشاله شول په دې باندې چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم سره دی. په هغه زمانه کې رواج داو چې خلق وا د پردې بچې په زیتوب باندې نیو، او هغه ته متبنا وایا، زوی دینه خو زوی ته جوړ ک، متبنا سمانه ده، یعنی تبنی او قلا هغه زوی وګرځاو، زوی دی نه خو زوی جوړ ک په زیتوب باندې ونیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په زما متبنای په دغه وخت کې یو څه حکم شرعی نه راغلی دی په بارک، ان تر دې پوری کله چې هغه لوی شو او ځواني ته ورسیده ټول خلق باغی ته زید ابن محمد وای، زید ابن محمد یعنی هغه زید چې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم زوی دی، دا خبره به ته کوله. کله چې دا لوی شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیله پنیکا باندې زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دایله پنیکا باندې واغستله، نکاح یو تړ. یو څه وخت تیر شو نو د زید رضی الله تعالی عنه او د زینب رضی الله تعالی عنها د کور پوره جوړ خرانغه، نو زید رضی الله تعالی عنه وختل چې خپل زنانه له طلاق ورکی، طلاق ورکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام را وغوښته وی دیل طلاق مور کوا، امسک علیک زوجکا، و اخپل بی بی دی دزان سر تینگ و ساتا، یعنی طلاق لمور کوا رزان نیم جدا کوا، او دا اللہ تعالی نا او یریگا، دا اللہ تعالی نا او یریگا، یعنی دا دی حقونا پورا ادا کوا، او دا خپل دا کور جوڑ جاڑے برابر کئی، جوڑک برابر کئی، طلاق لمور کوا ما. نو دی آیت کی اللہ تعالی و سا خبر ذکر کئی، الله تعالی دا فیصله کړی و چې زید رضی الله تعالی عنہ دیل طلاق ورکی نو دا به نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح باندې اخلي. الله تعالی دا فیصله کړی و، ولی الله تعالی دا فیصله کړی و په زمانه د جاهلیت کې دا رسم و چې دا متبنا به حقیقی زوی ګڼه او داغه خزه به حقیقین ګور ګڼله، نو د ګور سره خود سخر د پاره نکاح کول جایز نه دی، او دا خود پردی زوی نه، د پردی زوی خزه چې دی هغه بیا په دا خسخر نه لري چې دا پردی باندې حرام شي. الله تعالی دا رسم ماته او په وسیله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې تاسو ته ما ابل اور زوی ده. د دې آیاتونو په تفسیر کې مفسرین دا لیکلي دي چې کما رسم او رواجی نو دا علاقی مخاورز خلکو لره، نیکانو خلکو لره، سپین روب لره، علما لره، داعیانو د حق لره پکار دي چې هغه رسم رواج مات کی. نو الله تعالی دا غختله، خو نبی صلی الله علیه وسلم دا یره کوله که زه دا په نکاح باندې واخلم نو ما پسې به پروپیګنډې ډېرې شي چې ده خو خپله ګور په نکاح باندې واخیستله. نو دا خبره نبی علیه الصلوۃ والسلام په زړه کې پټه ساتله چې دای طلاق نه کی او دا زه په نکاح باندې وانخلم، ځکه چې خلک پر پسې پروپیګنډې کوي. خو الله تعالی غختله چې دا رسم رواج د نبی علیه الصلوۃ والسلام په واسطه باندې مات کی. الله تعالی غ واقعه او ذکر کوي، اذ تقول للذي او کله چې ویل تا هغه کستا انعم الله عليه چې انعام کړی الله تعالی په هغه باندې، تا ویل هغه کستا چې الله تعالی په هغه باندې انعام کړیو دین مراد زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اللہ پہ انعام کڑے وسبان نے بل اسلامی تفسیر مداری کوئی اللہ تعالی تے اسلام نصیب کڑے اللہ تعالی تے ایمان نصیب کڑے و انعمت علیہ او اے پیغمبر تا احسان کڑے پاغ بان نے پسبان نے بل اعتاق تا آزاد کڑے نو تا پہ مہربانی کڑے وا آزاد کو بیا ول نکام کڑے وا و انعمت علیہ بل اعتاق تا آزاد کڑے تفسیر مدارک دا ذکر کڑی تاو تصویر اللہ امسک علیکا زوجکا وسط رزان سر بی بیخ پلا واتق اللہ و یرکا ودا اللہ تعالی نو تخفی فی نفسکا او پٹ ساتلہ تا پخ پلا ازلکی آغا خبرہ اللہ مبدیه چا اللہ تعالی خکار کون کی ودا غی تا پا ازلکی آغا پٹ خبر ساتلہ چا اللہ تعالی دا غی خکار کون کی وس آغا تا کم خبر پزلکی پٹ ساتلہ وتخشناها وتخشناسا دا غا عطف تفسیر دے استما قبل لپار اللہ چا خبر راخ کارک للا او تا پزل کی پټ ساتلی وا غا خبر سوا دیون مزان پوی کوي کدا ټکه مون وای نو بیا غا اعتراضات او جوابات او قشی دی غور بن بیا راضی غا الله مبدیه غا خبر چا الله تعالی کارک للا غا سوا وتخش الناس تیار کول د خلکو نه د خلکو د ملامتیانه والله احق والله تعالی ډیر ځت حقدار دی ان تخشاو چې تیار او کی داغینه الله ډیر حقدار دی چې تداغنه یاره او کی مپسرینو دې دې کې په بعضی مپسرینو داسې واقعیت لیکلی دي چې هغه انسان مؤمن مسلمان له پخلی باندې نه ورځي. نو اگر که مپسرینو لیکلی دي کله چې هغه راغی نو تاسو به داسې واړوئ چې درې څلور پاڼې وي او کار څو داسې به تي واړوئ هغه به نه ګورئ. هغه کوم واقعیت لیکلی دي وایي نبی صلی الله علیه وسلم په زړه کې یو پټه خبره پټه ساتلې وه. هغه دا وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زینب رضی اللہ تعالی عنہا باندې عاشق شوی او دا غی سره په لکه مینا محبت نو دای غختل چې په ست طریقه باندې ولدا طلاق ورکیو به ز په نکاح باندې واخلما زکه دا غی د خایس نه دا متاثر شوی د لر پیغمبر سره دا خبری دا غره شان سره دا لایق نه دی. کدا هر چا تفسیر لیکلی دی نو دا خطا شوی دی بس. او ډیر زیات عجيبه خبر دا اوس مونږ غواوی چې دا خبره د قران نه خلاف ده. دا چې هر چا لیکری د قران کریم نه خلاف ده. ولی تاسو ګورئ یو څو نقطې تاسو ته هم په دې کې ډیر په توجه باندې واورئ. کچرته دا خبره وي نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم زید رضی الله تعالی عنہ ته څنګه وایي جام سی ک علی کا زوجکا بیا به هوته دې ویلې چې طلق زوجکا. کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت وي او طلاق ول ته ولا چل جوړ کړه وي نو بیا خو به ته دې ویلې چې تی طلاق کا. او په دې آیت کې الله تعالی وایي چې تاو ته ویل چې ام سی ک علی کا زوجکا د ځان سره دی بیبي وساته یعنی مې طلاق وا. زره دی قران د دین نقطې نه دا بالکل خلاف خبره ده. دویمه خبره ده چې زوجنا کها ورست الله تعالی وایي چې دا تا در ما په نکاح باندې درکله. نو که چرته د دې د محبت د وجه نه وي نو بیا خود سویل پکارو زوجنا کها لانک تحبها تا سره مینه محبت کاو زکه د الله تعالی درکله. کداغه خبره وي خو بیا سره دغه ذکر کول پکارو کنه چې استاد خوخه زکه د الله تعالی په نکاح باندې درکله. محققین و مفسرین لیکلی دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ رد کړی دی په واقعہ باندې. ابن ابی حاتم په خپل تفسیر کې بدی باندې رد کړی دی. او دغسی امام طبری رحمۃ اللہ علیہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای داسی بکواسات دی د سری دا بکواسات دی دا بکواس دی بکواس پالتو خبرې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دی باندې ماینو نعوذ بالله من ذلك واغه په عاشقونو الله تعالی بیا و چې د پیغمبرو ته پخپل ویل چې امسی کالای کزا وجکا دا بیبیری مطلقه وا بلکې رزان سره وساتنو چې دغه خبره وي خو بیا به تدس ویل چې تی طلاق کا. نو دا خو قرآن دری آیت نه پخپل خلاف دی. نو دا که هر چالي کلی دی او کم تفسیرونو کې راځي نو دا د امسی کالای کزا وجکا سره دا بیخی تناقض دی ردی د دیو جنا دغه خبره چره دا بالکل صحیح نه ده. فلما قضى زيد منها نكلچي پرک زيد رضی الله تعالی عنه منها دا غینه وترن خپل حاجت لره یعنی نزدیکته سره او که جماي سره وکله نو دا غینه ورستو زوجنا که پنیکا باندې درکله مونږه تعالی الله تعالی تعالی را مونږه هغه پنیکا باندې درکله. دا ولی وشوله وس الله تعالی دا غی وجه ذکر کيه د سینې دی ویل چې تاسو سره مینه محبتو الله ویلی کایلا دیر پارچی دی کایلا یکون علی المؤمنین دیر پارچی نبی په مؤمنانو باندې حرجون تنگستیا فی ازواج ادعیائهم فبارفی ازواج فی نکاح ازواج ادعیائهم اصل عبارت دسه فبارد نکات کولو د بیبیانو د متبناګانو دغه کی په خلی بللی شو زامنو دغه کی نو یو نکاح کول دی د خپل زوی د خزه سره نو د خپل زوی خزه چې دی اغه د پلار د پارن ګور دا ګور سره نکاح کول چې شهران حرام دی نه جایز دی او یو د پخلی باندې بللې شوی زوی نو پخلی باندې بللې شوی زوی خو هغه مخکې الله تعالی ویل چې دا ساسو زامن نشی کېدل نو چې زوی دی نه دی نو د خوزستان ګور نشوله نو چې کله ولغه طلاق ورکې نو د عدت نو ورسته هغه طبيع په نکاح باندې غستلې شي الله دا کار ولی وکړه د دې وجنه نه چې تاسو سره مینه محبتو الله تعالی ستاسو په واسطه باندې د دې قبرې دا رسم او ریواج چې الله تعالی ماته و په حدیث مسلم کې راغلی دی چې زید رضی الله تعالی عنه هغه ته نزدېکت کړ او دا غینه ورسته بیا طلاق ورکړه او د طلاق نو ورسته چې کله بیا عدت تیر شو نبی صلی الله علیه و سلم هغه په نکاح باندې واغستله او زوجنا کها په دې کې الله تعالی ته اشاره کړی ده ځکه په حدیث ته امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی الله تعالی د زینب رضی الله تعالی عنها نکاح کړی او په و اسمانونو باندې د پاسه الله تعالی نکاح کړی د دیو جنا زینب رضی الله تعالی عنها په خپل پر نورو خپل بنو باندې په دې باندې فخر کاو چې ز ستاسو نه غوړه زکه یم چې زما نکاح الله تعالی کړی دی په اسمانونو د پاسه باندې زوجنا کا الله تعالی ما دل په نکاح باندې درکړل نو دا کار الله تعالی دغه سی کړی لکه لا یکون اوستا پیدا د غی لپاره پدې کې تردید شو د غرسم هغه مخکې چې د غی بار بار وضاحت شو لکه لا یکون دیر لپاره چې نیوی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې حرجون تنگستیا او ګنا فی ازواج ادعیائهم په بار د نکاح کولو کې د بیبیانو د متبناګانو سره په خلی باندې د بللې شو زامنو سره اذا قضاو کله چې پوره کې منهن د غی نه وترن حاجت خپل او بیا ولغه طلاق ورکی او بیا عدت تیر شي نو کې به سپ نکاح باندې اخلي غسل شي وکانا امر الله یو دے حکم د الله تعالی مفعول پر کله شوی بس الله تعالی چې کوم امر وکي هغه پر کېدل شي دل کې د زید رضی الله تعالی عنه نوم په قران کریم کې راغلی دی دا د دې صحابي خصوصیت دی دې ته ویل کېږي خصوصیت د زید رضی الله تعالی عنه دا خصوصیت د بل صحابي نشته دی دې ته ویل کېږي فضیلت جزئی پر ټول صحابه کرامو کې هو لوی فضیلت د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خدا فضیلت جزئی دی چې د نوم په قران کې ذکر شوی دی د بل صحابي نوم په قران کې نه دی ذکر شوی چرته او مفسرینو دا غیر پاره وجه ویل دا چې د دین نوم الله تعالی ولی ذکر کړ په قران کریم کې د توخ مخ کې زید ابن محمد ویل کېده کله چې الله تعالی د دې رسم تردید وک او دعوهم لآبائهم وقصت عند الله کله چې چاته आवाज کوي نو دا غي نسبت کوي دا غي پلار ته نو وس خو مخکې ردین او ته زید ابن محمد ویل کېره کنه وس په تاسو ویل کېږي زید ابن حارثه نو دا یو لوی پریشانی و مخکې به نسبت نبی علیہ السلام ته کېده او وسه حارثه ته نسبت کېږي نو دا په دې باندې لک خپه او پریشان و نو الله تعالی په قران کې نوم ذکر کا چې دا جبیره شي او دا پټی شي لپاره د هغه خفګان چې په لک کې راغلي دي دا کم خفګان نه چې راغلي دي بس دا خوشالي دي پوره ده کنه چې الله تعالی دې په قران کې نوم ذکر کا نو دار دیر خوشحالی دی پارا دا اللہ تعالی ذکر کری دینو ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ له ما کان علی النبی دی آیت کے اس اللہ تعالی ذکر کئی بل خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پسی غید غائب سرا دا احترام دا پارا دا احترام دا پارا کل پسی غید غائب سرا خطاب کئی اللہ تعالی ما کان علی النبی دا آیات دو معنی دی ځان وی پوی کوي ما کان علی النبی ندی وی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې من حرجین ستنګ کیا فی ما فرض الله له په هغه سکی چې الله تعالی پرس کړی دی له دا له چری په معنا دا علی سره دی علیه او دا فی ما فرض الله نو مراد چې دعوت دی دعوت او تبلیغ تی مراد دی نو څه معنا شوله الله تعالی چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې کم دعوت او تبلیغ پرس کړی دی الله تعالی په دې کې ودا باندې ستنګ ستیانه دی خو دی بس را دا کم دعوت چری دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په وس کې دی الله تعالی د سه احکامات نه را لېږي چې هغه د انسانانو د وس نه بهر ني نو دا فیما فرض الله له نه مراد چری دا غل دعوت او تبلیغ تی مراد دی احکامات د الله تعالی تی مراد دی او دا له په معنا د علا سره دی نو اس معنا دا شول ما کان علی النبی نشتره په نبی صلی الله علیه وسلم باندې من حرجین ستنګستیا فیما په هغه دعوت او په هغه رسالت او په احکام او رسولو کې فرض الله علیه چې الله تعالی په د باندې پرسکړي دی په هغه کې ستنګستیا نشته دی په لهذا څوک چې دا و چې دا کار زما د وس نه بار دی نو دا دروغ وي الله تعالی هغه احکامات را لګري دي چې هغه د انسان په وس کې دي یو بل معنا ذکر کړی دی هم په سرینو د دینه مراد دا فیما ما کان علی النبی نشتر پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی ستنگستیا و بندیز و مانعات پیما پرد اللہ لہو پا آغا سکی چا اللہ تعالی در پارا حلال کری دی یعنی نکاح کول دا زینب رضی اللہ تعالی عنہ سره چی نبی علیہ السلام وکړه او پر ځن مراد چره په تقدیر کې مقرره ولو د نبی علیہ السلام د پر دغه نکاح نو د حرج نه مراد چره ګناه ده او فیما فرض الله له نه مراد چره په تقدیر کې مقرره ول د نکاح د زینب رضی اللہ تعالی عنہ سره نو په دې کې په دې باندې هیڅ ګناه نشته ده ک منافقان هر قسم پروپاګانډي کوي ک کافران هر قسم پروپاګانډي کوي دری پیغمبر پبارک هر سوئی چه دی خود خپلن گور سره نکاح وکړه الله و د هیڅ گناه کارند کړي او دا نکاح د سینه د شوی چی کیف متفقنه د شوی بلکې د خو په تقدیر کې لیکل شوی د مخکینه نو دا خو هغه تقدیری کار شوی دا خود سی به تقدیر کار نه لري شوی سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی باندې سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی باندې فی الذین خلو من قبل په هغه کسانو کې چې تیر شوی د مخکې ردینه د دې هم قدمت لبونه وای درې مخکې سره وای هغه دومت لبونه وای لکه سرنګي چې الله تعالی په ټولن بیا علی صلوات و سلام باندې دعوت او تبلیغ پر اسکړیو پاغي باندې هیڅ قسم تنگستیا نه او پاغي کې بلکې الله تعالی د پیغمبرانو د وس مطابق احکامات را لګلی نو د دې پیغمبر تم د در وس مطابق احکامات را لګلې شوی سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی باندې فی الذین پاکسانو کې چاغان بیا علی سلام دی خلو من قبل چې ردنه مخکې تیر شوی دی نو پاغو بنیم په دین کې په تبلیغ کې په دعوت کې یو ستنګستیا نه و نو په دې پیغمبر باندې ستنګستیا نشته لري بلکې د احکامات د دیو د وسی دي دوی معنا علماو ذکر کړی دا تفسیر مدارک دغه دوی معنا ذکر کړی دا ډیره بهترینه معنا ده وای د دین مراد چیرې سنت الله په الذین خلو من قبل مراد د دین وسعت د نکاح ته مراد ده وسع علیهم په باب النکاح تفسیر مدارک وای الله تعالی مخکینو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ته توسیع کړی او په واره د نکاح د ډیرو زنانو کې الله تعالی د مخکینو پیغمبرانو د پاره لکه داوود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دا غیر ډیر زنانو په نکاح باندې نو راکسرنګی چې د الله تعالی طریقه وا د مخکینو انبیاء علیہ السلام په واره کې چې هغه ته الله تعالی اجازه کړی چې ډیر نکاحونه کوي نو ردی پیغمبر د پاره الله تعالی هم اجازه کړی چې ته ډیر نکاحونه کوا د ستاره لپاره جایز دی او د امت د پاره د سلور نه زیاتې خدي کول دا جواز نه لري او د نبی علی سلام د پاره ډیر نکاحونه چره دا جواز لري دا جواز لري او نبی علی سلام به ډیر نکاحونه چې وکی پاغي کې پیدا ډیر زکه د نبی علی سلام سخرګنی به زیات شي نو چې سخرګنی زیات شي د نبی علی سلام نو ک نور په څوک غیرت نه کوي نو دومره وخوي کنه چې دا زمونږ سره دا زمونږ سخر دی نو کله سخر چره په زوم باندې خپکیږي نو سمر ګرتیا به ملګری به پیدا شي کنه دویمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نکاحونه کړیو نو هغه د مختلفو قبیلو د مختلفو خاندانونو سره کړیو ډیره پاره چې یو ته دغه اسانی پیدا شي او دویم مفسرینو لیکلي دي دویمه وجه دا و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بیان زیاتی بوج پی زیات دي نو دا بوج به سره کم کی دا بوج به سره کم کی او بل غټه خبره ده چې دغه زنانه بعد د نبی صلی الله علیه وسلم نه دین زده کین نو زنانه خاصم کمزوري دي نو دا دومره دین زده کول د نبی علیه السلام نه نیم دین خو تعلق ساتي د زنانه سره نو دا د وی زنانه کار نه دی چې هغه دا دین زده کی بلکې چې ډیر زنانه شې د نبی علیه السلام یو زنانه به یو خبر زده کی بل به بل زده کی بل به بل زده کی نو د زنانه او متعلقه ش کوم احکامات دی هغه پوره زده کین د الله تعالی په دین کې به اسانی راشي د الله دین به نور ته منتقل کی او بل دا چې د مختلفو خاندانونو سره به رشتي راشي نو هغه پکې دینی غیرت نه کوي نو دا خو به کوي کنه چې دا زموږ زوم دی لکه څو ته مو وای نو په دې خاطر باندې نبی رسول الله سلام د پاره ډیر نکاحونه جایز دي لکه مخکینو انبیای رسول الله سلام نرسي جایز سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی باندې فی الذین پاکستانو کې خلاو من قبل چې تیر شو دي مخکې را دینه وکانه امر الله یو دی حکم د الله تعالی قدر مقدور تقدیر لیکل شوی د الله تعالی دا څه چې کیږي نو دا تقدیر د الله تعالی دی لیکل شوی د تقدیر د الله تعالی دی نو د نبی علیہ السلام په تقدیر کې یو خبره دام لیکل شوی و چې دا به زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح کوي نو د الله تقدیر خو نه بدلیږي نو چې الله په تقدیر کې لیکلی و شو رانو په دې باندې ولی اعتراض کوي دا خو تقدیر سره برابر کار شوی دی الذین یبلغون رسالات الله دا بدل دی د الذین خلو من قبلنا نو دغه د ماقبل سره دا تفسیر دی دغه وضاحت دی دغه نه بدل واقع شوی دی دا مخکې خلق چې کم تیر شوی دی هغه کم دی الذين دا هغه کسان دی بلغون رسالات الله چې رسول هغه پیغامونه د الله تعالی خلکو ته و یخشونه او یره کول د الله تعالی نه ولا یخشون احد الا الله او نه یریږي د هیڅ نه سوا د الله تعالی نه د نبی علی صلوات و سلام او د حق پرستو خلکو دا کار دی چې هغه به د هیڅ نه یریږي سوا د الله تعالی نه او په دین کې به د هیڅ لحاظ دا بنه کوي وکفا بالله حسیبا و پر دی الله تعالی حسیبا حساب کو ان کے تفسیر جلالین لکھ دی حسیبا حافظا لاعمال خلقه اللہ تعالی حفاظت کو ان کے اعمال و د مخلوق پر لرا د مخلوق چې کم اعمال کئ اللہ تعالی دا غی حفاظت کئ اللہ تعالی نہ نہ ہریگی حافظا لاعمال خلقه ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین دی آیت کے اللہ تعالی خطاب کئ مومنان مسلمانان تا او اصل کی دا جواب دے دغه اعتراضونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خلق ویل چې دی د خپل ګور سره نکاح کړی دی الله تعالی پاغي باندې رد کړي الله تعالی پاغي باندې رد کړي تاسو د سې ظالمان خلک یې عجيبه خلک یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د دسی زامن او پلار نو چې هغه رجولیت رسیدلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو دسی پیغمبر نو چې دا هغه زامنی او هغه سند رجولیت تر رسیدلی عمر در رجولیت تر سړیتوب تر رسیدلی تاسو وا چې د خپل زوی د خزي سره نکاح وکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زامنو کې خود دومره نه چې هغه رجولیت تر رسیدلی بلکې هغه په ماشومال کې پات شوی نو زید رضی الله تعالی عنہ خود نبی علیہ السلام زوی نه دی دا خود حارثه زوی دی او د نبی علیہ السلام چې کم زامنو نو هغه په ډوکوال کې پات شوی نو دا هغه خزي کله وی چې نبی علیہ السلام سره نکاح وکړه چې تاسو وا چې د خپل انګور سره نکاح کړی دی نو الله تعالی پیرت کوي ما کان علی النبی ندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد پلار دہی چا من رجالکم د نارینه استاد سنا د سړو استاد سنا یعنی د سینارینه چا غ رجولیت او سړی توپ تر رسیدلی نبی علیہ السلام خو پتاسو کی د دسی چا پلار نه رچا غ رجولیت او سړی توپ تر رسیدلی بلکې اخو ماشومان پات شوی ولکن رسول الله اوس دا جواب دره یو بل سوال دار چی صحیح ده خود سے ضرورت ہو چلے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نکاح اکللا دا خلق دا دمرا اعتراضات پر اطلن ولی سر نکاح کولا نو جواب ذکر کئی ولیکن رسول اللہ لیکن دا خود اللہ تعالیٰ پیغمبر دے او دا یو رسم شرکی و دا بیدینی رسمو نو اللہ تعالیٰ دا خپل پیغمبر پواسطہ با ندام مات کا دا خود اللہ پیغمبر دے دا اللہ پیغمبر با رسمون ماتی کنا دا دی وجنی اکللا خانو بیا بل سوال لازی د دین او رسول بل پیغمبر راغله وی اغه به درس مات کړه او کنه دوري ماتاو الله تعالی جواب کوي وخاتم النبیین د دین او رسول بل پیغمبر ناراضی دا اخیری پیغمبر دی نو خا کوس دی اخیری پیغمبر هم دا رسم نه مات کړه بل پیغمبر هم نراتله نو دا بیا څنګه خبره جوړیدل نو دا اخیری پیغمبر دی حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث ابو داود کې صحیح حدیث ته انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زخو اخری پیغمبر یما زمانہ بل رستو پیغمبر ناراضی او بل حدیث کی راضی لیس بعده نبیون د نبی علیہ السلام نو رستو بل پیغمبر ناراضی نو خاک اوس دی پیغمبرم دا رسم نو مات کړي او بل پیغمبرم نارات تل بیا وسه طریقہ نو زکه الله تعالی د پوستبانی دا رسم مات کړي بیا یو بل سوال دی او داغه جواب دی سوال دار ته تاسو په ترش بل پیغمبر ناراضی مونږ او تاسو څه پته الله تعالی وکانا الله بكل شيء عليم او دی الله تعالی په هر چیز باندې علم لرونکي نو دا د الله په علم کې واجبل پیغمبر ناراضي نو ذکر ردی په واسطه باندې دار سمات کا نو دا یو څو اعتراضونه شول او داغي جوابونه شول دا سلور اعتراضات او داغي جوابات شول اول اعتراض د خپل د زوی د خځې سره نکاح کړی دا الله تعالی وینا د سې زوی نشته رچا غسړی توپ تر رسیدلې او سړی د غینه جوړ شوی دی او بیا غو واده کړی دی او دوی بیا خزه غشتل دوی می اعتراض دا چې څه ضرورت وچری دا رسم مات ک نو جواب داد الله تعالی پیغمبر دی او الله تعالی د خپل پیغمبر په وجبانی رسمونه ماتای نو بیا سوال بل پیغمبر مات کړی او کنه دولی ماتاو نو جواب دار چې بل پیغمبر ناراضی بیا سوال دار چې تاسو تا په ترجه بل پیغمبر ناراضی ماته پته نشته رخو الله تعالی عالم دی او الله تعالی الله تعالی مونږ ته ویلي دي چې خاتم النبیین د اخیری پیغمبر دی نو مونږ تر دې پته شتره کنه چې الله ویلي دي او الله تعالی خبر سمانی عالم دی نو الله د خپل علم مطابق دا خبره کړی ده چې بل پیغمبر نشته لري نوې پیغمبر به بل ناراضي او عیسی علی السلام چې راضي خو هغه نوې پیغمبر نه لري او حضور پیغمبر دی وکانه الله بكل شیء علیم او دی الله تعالی په هر چیز باندې پویا